สิ่งคืออารมณ์จิตสภาวะธรรมอันเป็นอารมณ์จิตคือกายกับใจสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เรารู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้แต่วิชาความรู้ทางโลกศาสตร์ไหนที่เราเรียนมาสิ่งนั้นก็คืออารมณ์จิตเป็นสภาวะธรรมทั้งนั้นเมื่อจิตสมาธิมันเป็นเองโดยธรรมชาติของสมาธิสารพัดที่มันจะปรุงแต่งไปบางทีบางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ว่าจิตมันฟุ้งซ่านแต่แท้ที่จริงมันเกิดปัญญาใครคล่องใจอยู่ที่ไหนจิตใต้สำนึกมันยึดอะไรไว้มันก็จะไปค้นคว้าอยู่ในสิ่งนั้นบางท่านก็ว่าต้องให้มันอยู่ในกรอบแห่งธรรมะท่านผู้นี้เข้าใจคำว่าธรรมะอยู่ในวงแคบเข้าใจว่าธรรมะมีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาในเมื่อจิตไปถึงขั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วนี่มันมีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นทรงอยู่ดับไปเกิดขึ้นทรงอยู่ดับไปจิตมันไม่ได้ว่าดอกอันนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอมันจะเกิดความรู้มันก็มาว่าเอาต่อเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วที่หลวงพ่อบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นโลกวิทูในขณะที่จิตอยู่ในสมาธิขั้นสมถะไม่มีใครเชื่อหลวงพ่อเอาหลวงปู่เทศเป็นครูไปกราบจะไปถามปัญหาท่านปัญหาที่จะถามยังไม่ได้ถามท่านตอบก่อนพอไปกราบเจ้าคุณมาแล้วดีแล้วจะพูดอะไรให้ฟังผมพูดแล้วไม่มีใครเชื่อมีแต่เจ้าคุณองค์เดียวจะเชื่อผมพอเสร็จแล้วท่านบอกว่าสมาธิในฌานมันโง่สมาธิในอริยมรรคมันฉลาดสมาธิในฌานมันไปรู้นิ่งอยู่ในสิ่งสิ่งเดียวสมาธิในอริยมรรคพอจิตสงบแล้วมันมีวิตกวิจารวิตกก็คือความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นวิจารก็คือสติที่รู้พร้อมอยู่ในขณะจิตนั้นเพราะฉะนั้นในเมื่อจิตมันเกิดปรุงแต่งบางทีมันรู้อยู่ข้างในบางทีไปรู้อยู่ข้างนอกผลที่มันมองเห็นได้ชัดก็คือสติที่คอยจ้องรู้อยู่นั่นแหละท่านบอกว่าบางทีจิตตัวหนึ่งมันปรุงแต่งไปอีกตัวหนึ่งมันเฝ้าดูไปถึงจุดจุดหนึ่งมันแยกเป็นสามมิติมิติหนึ่งคิดอยู่ไม่หยุดอีกมิติหนึ่งเฝ้าดูอีกมิติหนึ่งนิ่งเฉยอยู่ในท่ามกลางของร่างกายแล้วท่านบอกว่ามิติที่คิดไม่หยุดคือจิตเหนือสำนึกตัวที่เฝ้าดูคือสติสัมปชัญญะตัวผู้รู้ตัวนิ่งเฉยอยู่คือจิตใต้สำนึกตัวคอยเก็บผลงานท่านแยกแยะออกไปอย่างนี้ทีนี้ในเมื่อมันปรุงไปร่างกายหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวยกิเลสทั้งหลายจะมาวนรอบจิตพอถึงความสว่างของจิตมันจะตกไปตกไปตกไปเหมือนแมลงบินเข้ากองไฟในที่สุดมันจะไปถึงจุดที่เรียกว่าถีติงผูตังแบบหลวงปู่มั่นท่านอธิบายให้ฟังเพราะฉะนั้นช่วงใดจิตต้องการสงบนิ่งสว่างให้มันสว่างไปถ้าช่วงใดมันสงบแล้วเกิดความคิดผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้นปล่อยให้มันคิดไปเราเอาสติอย่างเดียวแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่จะพาให้เราพ้นทุกข์สำเร็จอริยมรรคอริยผลจริงๆนี่คือศีล5ข้อถ้าผู้สามารถรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์สะอาดได้ภาวนาไม่เป็นก็ไม่ตกนรก